Radio 1. Het NOS-journaal. Het dodental in Indonesië na de aardbeving op West-Java is gestegen tot 56. Het kan nog verder oplopen, denkt de gouverneur. Hij zei dat het getroffen gebied ten zuidoosten van Jakarta moeilijk bereikbaar is door aardverschuivingen. Energiebedrijf Essent verhoogt de energietarieven per 1 januari met zo'n 30%. Door het prijsplafond dat dan ingaat zullen veel consumenten er weinig van merken, zegt Essent. De politie heeft in Nijmegen twee Spanjaarden opgepakt die worden verdacht van moord. Ze zouden in juni in de buurt van Sevilla iemand hebben doodgeschoten. Spanje heeft om hun overlevering gevraagd. En oud-premier Olmert van Israël moet ruim 17.000 euro schadevergoeding betalen aan oud-premier Netanyahu. De rechtbank in Tel Aviv heeft hem veroordeeld wegens smaad. Olmert had Netanyahu en zijn vrouw en zoon geestesziek genoemd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Goedemiddag. Een dreigende hongersnood, terroristische aanslagen en een regering die zich voor een duivels dilemma geplaatst ziet. Somalië is al lange tijd een land vol grote problemen, maar de afgelopen tijd komen de problemen daar allemaal samen. Hoe moet het daar verder? Straks een gesprek daarover. Maar we beginnen in het gastland van het WK voetbal, waar de komende weken alle spotlights op gericht zullen zijn. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Voor veel mensen is het voetbalfeest vooraf al verpest door alle dode arbeidsmigranten uit landen als Nepal en Bangladesh. Maar toch is het WK gisteren begonnen en Nederland speelt vanmiddag, u weet het ongetwijfeld, om 5:00 de eerste wedstrijd tegen Senegal. Maar hoe goed kennen we Qatar eigenlijk? Hoe wordt het emiraat bestuurd? En hoe komt het dat ze zo ongelooflijk rijk zijn daar? Hier bij mij in de studio, Arabist Leo Quarte. Welkom Leo. Je kent het land goed, bent er veel geweest. En ik zei het al even, nou, er is terecht veel aandacht geweest voor de mensenrechten situatie in het land. Maar als we even inzoomen op het emiraat zelf. We weten, het is bepaald geen democratie. Maar hoe wordt het land wel geleid? Ja, er is een heersende familie. De El Thani, het huis van Thani. En die zijn eigenlijk sinds de tweede helft van de 19e eeuw aan de macht. Dus binnen de familie wordt de macht steeds overgedragen. Ja, dus het is geen koninkrijk, hè? Het is geen koninkrijk, nee. Officieel is de naam van Qatar is Daulat Qatar in het Arabisch. Het is de staat Qatar. Ja. Het is geen koninkrijk. En de emir, dat is dus Tamim bin Hamad al-Thani. Ja. Wat is dat voor iemand en hoe is hij aan de macht gekomen? Nou, hij is een van de weinigen eigenlijk in de familie sinds de eind van de 19e eeuw tot heden die op een normale manier aan de macht is gekomen. Zijn vader, Hamed, dat is ook tevens de man onder wiens toezicht eigenlijk de WK binnengesleept is, 2010. Die droeg gewoon de macht aan hem over in 2013. En daarmee heeft hij zeg maar de weg vrijgemaakt voor zijn zoon. Toen we gisteren die beelden zagen van Emir Tamim, zeg maar, de openingswoorden sprak voor het WK, zat zijn vader rechts achter hem. Een kleine, dikke man met een behoorlijke snor. En hoe zorgt die familie ervoor dat ze daar de macht in handen houden? Dat ze dus al generaties lang de macht ook kunnen overgeven van vader op zoon? Nou, het is een soort primus inter pares. Je hebt in het kleine land Qatar, met ongeveer 300.000 inwoners, heb je 25 stammen en bevolkingsgroepen. En ze zijn gewoon primus inter pares. Dat de bevolking erkent zeg maar, de El Thani als de heersende stam. Dus ze zijn zo groot dat ze eigenlijk een stam op zich zijn. Mm-hmm. De heersende clan. En dat zij zeg maar, het land leiden. De bedreiging voor de altijd de zittende emir komt vanuit de familie zelf. Want ja, de heersende familie is zo ongelooflijk groot in Qatar. Ze hebben daar een koningshuis, regerende familie. Mm-hmm. Van, we weten niet precies het aantal, tussen de 15 en 20.000 leden. En van één familie? Precies, als je dat zou vertalen naar Nederland, gezien de bevolkingsgrootte van Qatar, dan zouden we zeg maar hier in Nederland ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben die lid zouden zijn van het Koninklijk Huis. Fascinerend. Ja. Maar hoe repressief is zijn bewind? Want je kan toch, zoals ik al zei, het is geen democratie. Oppositiepartijen is geen ruimte. Durven mensen überhaupt tegen de emir in te gaan? Openlijk? Nee, dat doe je niet. Dat is de rode lijn. Je moet de emir erkennen. Je moet de emir niet beledigen. Er was een aantal jaar geleden bijvoorbeeld een dichter die eigenlijk in een gedicht kritisch was ten aanzien van de emir. Dat is echt Arabisch, dat je het doet in een gedicht. Mm-hmm. En de straffen daarvoor zijn niet mals. De man werd opgepakt, veroordeeld tot geloof ik 10 jaar gevangenisstraf. Mm-hmm. Dat is niet goed. Maar zolang je zeg maar die rode die grens niet overschrijdt, geen kritiek heb op de emir, valt het repressieve wel mee in Qatar. Er zijn nogal wat mensen in Qatar ook die bijvoorbeeld sheiks, religieuze sheiks, die banden hebben met Al-Qaeda. Ze staan op terroristenlijsten in het buitenland. Die worden niet al te hard aangepakt. De Qatarese regering zorgt dan wel bijvoorbeeld dat ze iemand die een bedrijf heeft, dat hij niet meer aan zijn geld kan komen, dat hij geen geld meer kan overmaken. Mm-hmm. Dat hij bepaalde andere hindernissen heeft. Hij mag bijvoorbeeld niet meer het land uit. Maar voor de rest leeft hij in een gouden kooi. En wordt hij eigenlijk verder geen strobeet in de weg gelegd. En is het in die zin, kan je het ergens een beetje vergelijken met Saoedi-Arabië bijvoorbeeld? Dat is het ook streng islamitisch, sharia-wetgeving, inclusief ook zeer zware straffen als het gaat om de overtreding daarvan? Nee, het is een stuk milder. Saoedi-Arabië is veel harder in zijn straffen. Veel harder in het onderdrukken van bepaalde bevolkingsgroepen, zoals de Sjiïten bijvoorbeeld. Je hebt ook Sjiïten in Qatar, maar die zijn volledig geïntegreerd in de samenleving. Mm-hmm. Ze zijn een groep die nooit een minister zullen leveren. Maar de Sjiïten hebben wel een aantal hele belangrijke zaken die steenrijk zijn. Dus dat wordt allemaal een beetje bij elkaar gehouden. Dus de repressie die je ziet in Saoedi-Arabië heb je absoluut niet in Qatar. Nee. Maar merk je er wel iets van in het land dat er dan een soort angstcultuur is onder minderheidsgroepen? Nee? Nee. Als we met Qatarie spreken, was het begin van het jaar was ik in Qatar, kun je best wel praten over de regerende familie. Je kunt zelfs in een coffeeshop erover praten. Met mensen die jou kennen. En dan spreken ze daar wel over. Mensen zijn niet vaak heel kritisch ten aanzien van de emir. Waarom zou je ook? Ik ken geen Qatarie die niet arm is. Je betaalt geen belasting, iedereen is rijk. Nou ja, iedereen. De Qatarische, de 300.000 Qatarische. Daar hebben we het natuurlijk over. Heb je het niet over de gastarbeiders verder in het land. Mensen die wel kritisch zijn, ja, daarvoor is het leven wel moeilijker. Die krijgen vaak een reisverbod opgelegd. En die, maar dan nog is het dat echt het harde onderdrukken, dat is eigenlijk alleen maar voor mensen die werkelijk een directe aanval plegen op de emir. Ja. Je zei het al, iedereen is rijk. Want de Qataris, je krijgt volgens mij zelfs een basisinkomen. Hè? Als basisinkomen, ja. Je wordt gewoon van wieg tot graf wordt er voor je gezorgd als je als Qatari geboren wordt. Ja, zeker. En als je ook trouwt, als jong koppel. Hè, je bent zeg maar begin 20, men trouwt wat eerder in Qatar dan hier in Nederland. Dan krijg je al snel een stuk land waarop je bijvoorbeeld een stuk huis kunt, waarop je een huis kunt bouwen. Of je krijgt een zachte lening zonder rente of zelfs een gift van de staat. Waardoor je dus een mooie start kunt maken. Ja, dat, en in die zin is er dan niet zo'n tweedeling met die paar miljoen arbeidsmigranten die er zijn. Die dus, we kennen de verhalen. Veel uit worden gebuit, onder zeer zware omstandigheden moeten werken. Lage lonen. Ja. Je hebt dus een heel geprivilegeerd deel van het land. Versus al die anderen die dat totaal niet zijn. Ja, tuurlijk is dat zo. Dat is een enorme kloof. Enorme kloof is dat natuurlijk. De Qataris zijn over het algemeen rijk, rijden in enorme dure auto's, hebben schitterende huizen, hebben mensen in dienst. Maar het wordt ook zo gezien door de Qataris als de mensen die in Qatar werken, die zijn er uit eigen vrije wil. Dat is hun mening, hè? Mm-hmm. Uit eigen vrije wil. Die komen eigenlijk profiteren van het feit dat wij hier een samenleving opbouwen en krijgen daar een salaris voor. Ja. Maar ze behoren niet bij Qatar. Qatar heeft niet de verantwoordelijkheid om ze te behandelen als staatsburgers. Als ze weer weg willen, dan kunnen ze gewoon weg. Ja, dat is de opvatting. Ja, die rijkdom heeft natuurlijk alles met gas te maken. Hè. Er is een enorme gasbil waar Qatar samen met Iran een groot deel uit in de Persische Golf heel veel geld mee kan verdienen. Wat doen ze verder met dat geld eigenlijk? Behalve dus inderdaad heel goed voor de Qatari zelf zorgen. Ja, ze hebben een fonds eigenlijk voor de toekomst. Voor het moment dat er geen gas meer is of dat er minder gas wordt afgenomen. En dat investeringsfonds dat investeert dus in allerhande projecten in Europa, maar ook in banken, in de energieindustrie in Europa of in de Verenigde Staten, in voetbalclubs, in alles wat geld opbrengt. Het zijn hele goede ondernemers eigenlijk. Is het, en hoe verhoudt zich dat tot de regio? Want het feit dat Qatar zo in feite onafhankelijk op eigen been kan staan met al dat geld, betekent dat ook dat ze qua relatie tot andere landen een vrij belangrijke positie zichzelf hebben kunnen aanmeten daardoor? Ja, ze zijn zo onmetelijk rijk. En omdat het ook zo'n klein land is, hebben ze ook niet de last van Saoedi-Arabië, wat een heel groot land is, met heel veel geld wat in infrastructuur gaat. Veel minder in Qatar. Dus daardoor kunnen ze eigenlijk allerlei dingen doen die andere landen gewoon niet aan toekomen, omdat ze daar niet het geld voor hebben. Zoals het organiseren van de WK. Ja, en ze hebben een belangrijke rol als bemiddelaar ook vaak, hè? Ja, dat klopt. Qatar bemiddelt bijvoorbeeld tussen Iran, waar ze een uitstekende relatie mee hebben, noodgedwongen, omdat ze natuurlijk een gasveld delen met Iran, en de Verenigde Staten aan de andere kant. Dus op het moment dat die nucleaire onderhandelingen bezig zijn op dit moment tussen Iran en de Verenigde Staten, en er is een hiaat, er zijn nogal wat hiaat op dit moment, dan bemiddelt Qatar, omdat ze met beide partijen een uitstekende relatie hebben. De Amerikanen hebben ook een militair hoofdkwartier in Qatar. Ja, militaire basis ook, hè, daar. Ja. Oftewel, daarin is het een belangrijke schakel. Denk je tot slot, Leo, dat het WK iets zal doen voor de mensenrechtssituatie waar het veel over gegaan is? Of zal de emir al die verhalen toch als een soort westerse bemoeienis zien, en zal er na het WK gewoon alles weer blijven zoals het was? Nee, er is gewoon de afgelopen jaren al heel veel veranderd ten goede van de gastarbeiders in Qatar. Er kan nog veel meer veranderen, er moet ook veel meer veranderen. Maar ik denk dat, omdat ze zo bang zijn voor kritiek, dat het wel degelijk beter gaat worden in Qatar in de toekomst, mits ze maar druk op de ketel houden. Ja, we gaan het zien. Veel dank, Leo Kwarten, over Qatar. En er is nieuws, en daarvoor is bij mij in de studio aangeschoven Jan van der Putten. Ja, er is nieuws over Matthijs van Nieuwkerk. Die legt voorlopig zijn werk neer en stopt per direct bij Omroep BNN-VARA. Er was afgelopen weekend die nogal vernietigende reportage in de Volkskrant over zijn tijd bij De Wereld Draait Door. Hij zegt nu dat hij de banden verbreekt met de omroep, zegt hij tegen het ANP. Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid maakt verdere samenwerking onmogelijk. Dus Matthijs van Nieuwkerk stopt bij BNNVARA. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Ik wilde je nog even bedanken, Jan. Okay. Bij deze, we gaan verder met ons volgende onderwerp. En dat gaat over Somalië. Een humanitaire catastrofe, zo omschrijven verschillende internationale media de situatie in Somalië. De Somalische regering staat voor een onmogelijke keuze. Het bestrijden van terrorisme of het bestrijden van de hongersnood. De nieuwe president ziet het bestrijden van terrorisme als de hoogste prioriteit en besluit, ondanks de extreme droogte en voedselschaarste, om daar op in te zetten. Is dat verstandig? Hier in de studio, gespecialiseerd in de Hoorn van Afrika bij Instituut Klingendaal, Jos Meester. Welkom, meneer Meester. Kunt u vertellen hoe schrijnend de situatie allereerst is voor de mensen in Somalië momenteel? De situatie in Somalië is vrij slecht. Het verschilt heel erg van gebied tot gebied. Maar er zijn zeker aanzienlijke aantallen mensen die zich genoodzaakt zien hun woongebied te verlaten. Er is veel hongersnood en er komen ook vrij veel mensen om. Daarnaast is het ook een grote impact, omdat heel veel mensen hun spaargeld investeren in bijvoorbeeld het hebben van een aantal kamelen of een aantal geiten. En op het moment een droogte zoals deze langskomt, zijn dat de eerste die omkomen. Dus voor heel veel mensen is het ook direct hun buffer die daarmee wegvalt. De vaste inkomstenbron is gewoon verdwenen. En nou begreep ik dat de regering nog niet wil spreken van een hongersnood. Terwijl als je de situatie, als je daarover leest, denk je, dit voldoet toch volgens mij aan alle eisen, zou je denken. Wat zit daar precies achter? De regering heeft een aantal keuzes te maken. Aan de ene kant is natuurlijk het zorgen voor de bevolking in geval van hongersnood een belangrijke prioriteit. Aan de andere kant kijken veel Somaliërs ook naar de regering voor veiligheid. En de Somalische regering heeft een hele sterke statement gemaakt met het aantreden van een nieuwe president, dat ze Al-Shabaab zouden verjagen. Dat ze Al-Shabaab zouden verslaan. De regering lijkt op dit moment de keuze te maken om in te zetten op Al-Shabaab, de strijd tegen Al-Shabaab, en minder op de hongersnood. Omdat sterk acteren tegenover de hongersnood de strijd tegen Al-Shabaab in het gevaar zou kunnen brengen. Mm. Naarmate er een hongersnood afgekondigd wordt, zal dat de media gaan beheersen. Dat verandert het hele narratief van op dit moment goed lopende strijd tegen Al-Shabaab. Er zal meer hulp op gang komen, wat ook heel veel verplaatsingen van de populatie uit het hele land met zich mee zal brengen. Wat het heel moeilijk maakt op het moment dat je een strijd voert tegen een militie. Ja, dus dat is de reden. Dat is de reden dus dat de regering zegt, dan moet Al-Shabaab bestrijden. Is even wat belangrijker dan nu al direct alle ballen op die hongersnood in te zetten. Dat zou zomaar een van de redenen kunnen zijn. Een andere reden die de regering heeft aangegeven is ook dat ze voor de langere termijn de wederopbouw willen inzetten. En heel bang zijn dat op het moment dat er een hongersnood wordt afgekondigd, dat al het ontwikkelingsgeld omgecategoriseerd zal worden naar humanitair geld. En dat daarmee de langere termijn ontwikkelingsprojecten allemaal stilgelegd zullen worden. Tegelijkertijd, u zegt net dat de regering redelijk effectief is als het gaat om de bestrijding van Al-Shabaab. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen grote aanslagen meer zijn. Vrij recent nog komen zo 100 doden, zeker 100 mensen bij omgekomen. 100 gewonden in de hoofdstad Mogadishu. Het blijkt dus wel heel moeilijk om deze terroristische organisatie te lijf te gaan. Het is zeker heel moeilijk om de Al-Shabaab te lijf te gaan. Al-Shabaab is op heel veel niveaus in de Somalische samenleving vrij diep geworteld. Het is niet alleen een militante organisatie die gebied onder controle houdt. Het is ook een soort van criminele organisatie die mensen afperst door het hele land. Ook buiten de gebieden die ze onder controle hebben. Daarnaast runnen ze ook rechtbanken. Die als een heel goed alternatief worden gezien voor de staatsrechtbanken. Omdat ze een stuk sneller en effectiever zijn. Dus om Al-Shabaab tegen te gaan is aan de ene kant de militaire component heel belangrijk. En dat is iets waar de nieuwe president redelijk wat innovaties op heeft losgelaten. En waar nu wat meer vordering in zit. Maar er zijn nog heel veel andere componenten die ook heel moeilijk zijn om aan te pakken. Ja. Wat is de missie van Al-Shabaab eigenlijk? Wat willen ze bereiken? Willen ze de macht overnemen? Of zijn ze vooral bezig om het land te destabiliseren, zoals ze al jaren doen? Formeel gezien heeft Al-Shabaab twee doelstellingen. De ene is de implementatie van sharia-wetgeving door heel Somalië. Wat op zich niet heel controversieel is. De regering staat ook sharia-wetgeving voor, alleen een andere interpretatie. Daarnaast willen ze graag alle buitenlandse strijders het land uit. Dus dan hebben we het voornamelijk over de Ethiopische en Keniaanse veiligheidstroepen die er zitten. Wat ook iets is dat veel Somaliërs op de langere termijn willen. Alleen wil Al-Shabaab het uiteraard om een andere reden, omdat ze tegen Al-Shabaab strijden. Aan de andere kant is Al-Shabaab, zoals ik al eerder zei, ook heel sterk in het afpersen van handel die door het land heen loopt. En verdient daar heel veel aan. Dus voor een heel aantal leden van Al-Shabaab is het inkomen dat ze eruit trekken ook heel belangrijk. En hoe komen zij aan hun middelen? Want ze zijn vrij machtig, kunnen dus ook vrij veel doen. Wie financiert Al-Shabaab eigenlijk? Komt dat allemaal van buiten Somalië? Een heel groot gedeelte van de financiering van Al-Shabaab komt van binnen Somalië. Aan de ene kant, in de gebieden die ze onder controle hebben, hebben ze checkpoints. Als je langs wil, dan moet je betalen. Aan de andere kant hebben ze mensen in de havens zitten, op de vliegvelden die in de gaten houden hoeveel goederen daar doorgaan. En dan sturen ze een sms'je of je alsjeblieft je belastingen daarop wil betalen. Waar ze ook heel veel vandaan halen. En daarnaast hebben ze ook een aantal buitenlandse sponsoren, voornamelijk in de Golf. Waar ze ook af en toe hun relevantie voor laten zien. En waar ze vervolgens ook weer donaties van krijgen. En speelt ideologie eigenlijk een hele belangrijke rol? Je zei net als ze willen dus een zeer strenge vorm van sharia-wetgeving invoeren in Somalië. Is dat wat ze drijft of is het ook iets anders nog? Formeel gezien is dat wat ze drijft. In de praktijk gezien is dat heel moeilijk om te denken dat Al-Shabaab succesvol zou zijn in die strijd. Omdat Kenia en Ethiopië het als een gigantisch grote bedreiging zien. En tot nu toe alle keren dat er strak religieuze islamisten aan de macht zijn geweest, een interventie hebben gepleegd. Dus het lijkt me moeilijk om te geloven dat dat een echte einddoel is. En dat ze denken dat het helemaal geloofwaardig is. Is het wel de verwachting dat er nog meer aanslagen zullen komen? Nu de regering natuurlijk de strijd opvoert om Al-Shabaab zo klein en het liefst helemaal monddood te maken? Kleine aanslagen zijn altijd aan de orde van de dag. Dan gaat het voornamelijk om mensen die hun belasting niet hebben betaald en daarvoor gevolgen krijgen. De grotere aanslagen zijn wat zeldzamer. Die zijn vaak of om een statement te maken tegenover de regering, of aan hun buitenlandse sponsoren te laten zien dat ze nog steeds relevant zijn. Naarmate Al-Shabaab meer onder druk komt te staan en de financiering van Al-Shabaab meer onder druk komt te staan, zou ik best kunnen verwachten dat ze daarom die reden meer grote aanslagen zullen opzetten. Maar dat hangt er helemaal vanaf hoe de strijd zich vanaf hier zal ontwikkelen. Ja, en dan even terug weer ook naar die hongersnood. Want ik kan me voorstellen, zeker onder de bevolking, dat de behoefte natuurlijk aan steun gigantisch is. Als inderdaad je bron van inkomen in de vorm van vee komt te overlijden, daarmee ook je bron van voedsel verdwijnt. En je hoort van de regering dat ze dus de prioriteit nog altijd leggen bij het bestrijden van geweld, waar lang natuurlijk niet iedereen dagelijks mee te maken heeft. Is er nog wel, hoe leeft dat in die zin onder de Somaliërs? onderwerpen zoals klimaatverandering en hongersnood leveren uiteraard heel sterk. En je ziet ook dat er vanuit de diaspora en vanuit andere gebieden heel veel steun op gang komt in dit soort gebieden om de bevolking te ondersteunen. Aan de andere kant moet je ook realiseren dat de Somalische regering geen hele sterke regering is. En in voorgaande hongersnoden waren ze ook maar een heel klein gedeelte van de reactie tegenover hongersnood. Veel groter was het bedrijfsleven in Somalië dat een actie ondernam. Diaspora die geld terugstuurde. En tot op zekere hoogte ook NGO's. Alleen in de gebieden die niet onder Al-Shabaab-controle waren. Dus de bevolking... Het leeft heel sterk onder de bevolking, maar de bevolking kijkt niet in eerste instantie naar de regering om dit op te lossen. Wat op zich opzienbarend het is natuurlijk, maar dat heeft ook alles te maken met het ingewikkelde verleden. Er is heel weinig vertrouwen in wat is daarin dan, denkt u, de rol van de internationale gemeenschap? Want je ziet wel hulporganisaties ook zeggen van dit wordt een gigantische catastrofe. Ik zei het in het begin al even. Als er niet nu snel iets wordt gedaan om mensen te helpen. Voor de internationale gemeenschap is het eigenlijk een eenvoudigere zaak op dat moment. Zij hebben minder, veel van deze organisaties hebben minder te maken met het veiligheidsaspect. En zijn veel meer gedreven door het redden van mensenlevens. Dus ja. Voor hen is het logisch om in te zetten op de hongersnood zelf. Wat voor hen daarbij een hele complicerende factor is, is het feit dat ze van de antiterrorismewetgeving niet Al-Shabaab-gebieden in mogen om mensen te helpen. En dat compliceert de situatie in Somalië ook weer. Want dat betekent dat iedereen die op dit moment in Al-Shabaab-gebied zit en honger heeft, Al-Shabaab-gebied zal moeten verlaten. Wat een gigantische impact heeft op de steden die buiten die gebieden liggen. Ja, ja, dit maakt het ongelooflijk complex natuurlijk. Hoe dan ook kunnen we wel vaststellen dat Somalië, nou ja, los van het geweld wat er is en de dreigende hongersnood, een ongelooflijk zware tijd tegemoet gaat. Nog los van de al zeer zware jaren die ze daar hebben. Heel veel dank voor uw analyse. Jos Meester was dat van Instituut Klingendaal. Buitenland uitgelicht. Mooi, den word die gel kapoti. Die kwam mee te jumaji. Die wacht aan de nini adjumabujot. We gaan naar Senegal tot slot van deze uitzending. En niet geheel toevallig is dat het land waar Nederland vanmiddag tegen moet spelen. En daar kwam onze correspondent Aida Grovestins een opmerkelijk verhaal tegen in Senegal. Want daar vindt een imam, die kon u net al even kort horen, dat het normaal moet zijn om over het nut van condooms te praten in moskeeën. En dat is een revolutionaire stap voor een overwegend islamitisch land. Contact dus met Aida Grovestins. Aida, goedemiddag. Wat heeft de imam precies gezegd? Ja, een bekende imam, imam Sheikh Ahmed Sisse, heeft de afgelopen week betoogd dat er in moskee voorgelicht moet worden over condooms. En condooms uitgedeeld moeten kunnen worden tijdens het vrijdagmiddaggebed. Enorm controversieel hier in Senegal. De imam, in de Senegalees zeg je een marabout, heeft een eigen YouTube-kanaal waarop hij seksuele voorlichting geeft. Educatie, zegt hij zelf. En heeft nu al een paar aanklachten binnen. Het is een belangrijk onderwerp hier, want mannen schamen zich voor het kopen van condooms. En waarom brandt deze imam hier dan zijn vingers aan als het zo gevoelig en controversieel is? Ja, omdat er een groot taboe op het kopen van condooms nog steeds is. Ook al zijn ze eigenlijk overal verkrijgbaar. Senegalese mannen kopen ze het liefst als niemand ze ziet. En deze imam wil hier verandering in aanbrengen en meer bewustzijn creëren over het gevaar van seksuele overdraagbare ziektes. En zelfs voor getrouwde mannen, omdat die in Senegal 1 tot 4 vrouwen mogen hebben, tenminste als hun eerste vrouw dit goedkeurt. Mm-hmm. En op deze manier worden hun vrouwen en kinderen beschermd tegen seksuele ziektes, zegt deze imam. En hoe valt het dat hij dit onderwerp zo hoog op de agenda zet? Nou, er is zowel positief als negatief op de imams uitspraken gereageerd. In zijn taalgebruik is de imam volgens Senegalezen echt vulgair in hoe hij seksuele voorlichting geeft. Hij benoemt de dingen namelijk heel precies. En dat wordt als effectief, maar ook echt als schokkend ervaren. Hoe bijzonder is het trouwens, Aida, dat deze imam op deze manier over condooms denkt? Want ik bedoel, je hoort het natuurlijk niet vreselijk veel. Nou, andere imams hebben het wel al over condooms voor familieplanning bijvoorbeeld gehad. Maar dat een imam nu voorstelt om condooms ook in moskeeën uit te delen tijdens het vrijdagmiddaggebed is wel echt revolutionair te noemen. Want half Senegal verlaat dan zijn kantoren en laat dan zijn werk liggen om in de moskee en om de moskee heen te gaan bidden, dus op straat.